अलाह चयो त वञ पोइ मंझावन जिन तुंहिंजी ताबेदारी कई तिन अव्हां सभिनी जी सज़ा दोज़ख आहे ऐं इहा बिल्कुलु पूरी सज़ा आहे।